ขอให้มีความสุขเธออย่างนั้นนะเรียกว่าให้ชนเหล่านั้นแผ่เมตตาจิตให้มีเมตตาจิตลักษณะของเมตตาคืออะไรน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้น้อมนำประโยชน์เข้าไปให้ถ้าเราอยากให้ผู้ใดมีเมตตากับเราให้คนอื่นเนี่ยคิดให้เรามีแต่ความสุขความเจริญแปลอีกในหนึ่งเรียกว่าอวยชัยให้พรให้ประสบแต่ความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาถ้าปรารถนาเป็นเช่นนั้นก็ขอให้รักษาศีลให้ดีถ้ารักษาศีลดีแล้วทุกคนเขาจะมีแต่เมตตาต่อเราทั้งหลายมีแต่คนหวังดีกับเรามีแต่คนปรารถนาดีกับเราปรารถนาจะให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเนี่ยนะความสุขทั้งกายและจิตใจเนี่ยนะสุขจากโภคทรัพย์และสุขที่ได้อริยทรัพย์อันนั้นสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานสุขในภพนี้และสุขในภพหน้าเป็นต้นมันถ้าเราปรารถนาจะให้คนอื่นปรารถนาให้เรามีความสุขความเจริญขอให้เรารักษาศีลให้ดีคนมีศีลดีคนอื่นเขาไม่แช่งง่ายๆหรอกไอ้คนศีลไม่ดีเนี่ยคนอื่นแช่งเหลือเกินเนี่ยนะคือคนอื่นที่เขาแช่งใครต่อใครก็เนื่องจากเห็นว่าคนนั้นศีลไม่ดีเขาก็เลยแช่งกันใช่ไหมฉันใดคนที่มีศีลดีๆไม่มีใครคิดอยากแช่งหรอกเพราะอะไรเขากลัวบาปเหมือนกันนั่นแหละมันเขามีแต่อวยชัยให้พรปรารถนาแต่ให้มีแต่ความสุขความเจริญหรือบางคนเนี่ยนะเกิดมาไม่มีใครเกรงใจเราบ้างเลยเนี่ยนะบางคนมานะเรียกอะไรนะเป็นพวกกระโถนท้องพระโรงอ่ะนะเป็นเรียกว่ามีอะไรก็มาลงที่คนนี้หมดทุกเรื่องเลยนะไม่มีไม่เกรงใจบ้างเลยทำไมนะเกิดมาไม่มีใครเกรงใจบ้างเลยเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ทำยังไงให้คนอื่นเขาเกรงใจเราบ้างครุเนี่ยนะครุตรงนั้นแปลว่าเกรงใจเป็นที่ตระหนักของชนเราอื่นเช่นกับฉัตรเช่นกับฉัตรหมายความว่าเขาเกรงอกเกรงใจมากเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเกรงใจเราจริงๆเลยนะถ้าปรารถนาจะให้คนอื่นเกรงใจรักษาศีลให้ดีนะรักษาศีลให้ดีถ้ารักษาศีลดีแล้วคนอื่นเขาเกรงใจนะฮะเวลาเขาจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราเขาจะเกรงอกเกรงใจไปหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้คนอื่นไม่เกรงใจนะไม่อยากให้คนอื่นเกรงใจเราทำยังไงเละเทะมากๆเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ไม่เกรงใจเราหรอกแต่ถ้าคนศีลดีจะมีคนอื่นเกรงใจคนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยคนเลวเขาไม่เคยกลัวเลยกลัวแต่คนดีอย่างเดียวเกรงใจคนดีที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นเขาเกรงใจเนี่ยนะก็ศีลดีก็แล้วกันถ้าเราศีลดีคนอื่นเขาก็เกรงอกเกรงใจแต่ไม่ใช่ว่าโอ้เราเละเทะมาตลอดแล้วเพิ่งมาทำตัวดีสักวันเดียวแล้วขอให้คนอื่นเขาเกรงใจไม่หรอกประวัติมันเสียหายมานานแล้วเนี่ยนะมันก็รักษาความดีให้มันเท่ากับความเลวเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เกรงใจเราเองแหละต่อไปภาวนิโยเนี่ยนะภาวนิโยบางคนเนี่ยต้องการให้คนอื่นยกย่องบอกว่าต้องการให้คนอื่นยกย่องนะไปที่ไหนไม่เคยได้รับการยกย่องเลยอย่างเงี้ยนะแปลถ้าตรงกันข้ามว่ายกย่องแปลว่าอะไรไปที่ไหนถ้าใครจะแปลว่าถ้าจะถูกด่าคนแรกเนี่ยยกเราขึ้นมาเป็นพยานก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นบางคนนี่เป็นอย่างนั้นไม่ไปที่ไหนถูกแต่ด่าถูกแต่ตําหนิถูกแต่รังเกียจไม่เคยได้รับคําชื่นชมอะไรเลยถ้าอย่างนี้ทำยังไงถ้าปรารถนาอยากให้คนอื่นเขาชมเราบ้างนะก็เพราะมันใครที่อยากให้คนอื่นเขาชมต้องศีลดีถ้าทำศีลดีแล้วคนอื่นเขาจะชื่นชมเราเองเขาก็จะยกย่องว่าท่านรูปนี้นะเมื่อรู้ก็รู้จริงเมื่อเห็นก็เห็นจริงเพราะเขาเป็นคนศีลดีเขาเป็นคนดีอ่ะเพราะเขาคนดีเนี่ยคนดีรู้จริงเห็นจริงดังนั้นเขาก็เลยชื่นชมมันภาวนิโยก็คือเป็นที่ชื่นชมของชนเราอื่นคนอื่นเขามีแต่ยกย่องมีแต่ให้เกียรติมีแต่ความเคารพยำเกรงเนี่ยนะมันสรุปว่าถ้าปรารถนาให้เราเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็สมบูรณ์ด้วยศีลให้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะสีเลเสวัสสะปริปูริการีพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในจตุปาริสุทธิศีลนั่นแลเพราะฉะนั้นเธอจงทำให้ศีลไม่ขาดตกบกพร่องรักษาศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นทายอันวินยูชนพิจารณาแล้วไม่ติเตียนเป็นต้นนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะศีลไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยศีลที่ตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้รู้พิจารณาใคร่ครวญทบทวนดีแล้วก็ติเตียนไม่ได้ศีลที่เป็นไปเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านแห่งใจศีลที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิพอศีลดีอย่างเดียวก็พอเลยใช่ไหมไม่พระองค์บอกว่าอัจฉัตตังเจโตสมถมนุยุตโตเป็นผู้ประกอบในการฝึกจิตของตนหรือที่เรียกว่าประกอบด้วยธรรมเครื่องระงับจิตของตนก็มันฝึกจิตของตนบ่อยๆนะ อนิรากะตัชาโนผู้มีฌานอันอะไรอะไรนำออกไปภายนอกไม่ได้หรือมีฌานอะไรอะไรทำให้เสื่อมไม่ได้ท่านก็คือเป็นผู้ที่ทำฌานไม่ให้เหินห่างให้ใจนี้เป็นไปกับฌานเนี่ยนะให้ใจเป็นไปกับฌานเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลประกอบด้วยความระงับจิตของตนทำฌานไม่ให้เหินห่างต่อไปก็คือวิปัสสนายสมนาคโตประกอบด้วยอนุปัสสนา7อย่างนะให้ใจเนี่ยเป็นไปกับอนุปัสสนา7อนุปัสสนา7มีอะไรบ้างอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสัคขานุปัสสนาอนุปัสสนา7เหล่านี้อนุปัสสนา7นะทวนนะอนิจจานุปัสสนาคืออะไรก็คือการตามเห็นสังขารในภพทั้ง3ว่าไม่เที่ยงทั้งเห็นสังขารในกามภพรูปภพและอรูปภพโดยความเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเห็นว่าสังขารในภพ3นั้นเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งปวงในภพ3ว่าเป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็นิพพิทานุปัสสนาก็ตามเห็นความเบื่อหน้าเบื่อหน่ายในภพ3แล้วก็วิราคาเนี่ยนะก็ท่านบอกว่าวิรัชนาการณะเนี่ยนะหมายความว่าทุกสังขารในทุกภพเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความคลายกำหนัดตามเห็นความคลายกำหนัดในสังขารว่าสังขารเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่จะกำหนัดได้ตลอดไปหรอกไม่มีสังขารใดๆเป็นที่ตั้งแห่งความประทับใจตลอดไปหรอกเพราะสังขารเหล่านั้นล้วนแต่มีการก็สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยมันจะไปหลงไหลอะไรในสังขารเหล่านั้นตลอดไปได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนบอกโอ้ดอกไม้นี่งามเหลือเกินเสร็จแล้วมันก็เฉาแห้งแล้งไปหมดแล้วอย่างเงี้ยถามว่าดอกไม้นั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจไหมฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นสังขารในภูมิ3ก็คือวิราคาราคะแปลว่าจับต้องวิปฏิเสธแปลว่าหมดอะไรนะแทนที่เรียกว่าตามเห็นความหมดอะไรของสังขารเนี่ยเรียกว่าตามเห็นแต่หมดความเยื่อใยสังขารเหล่าใดที่บอกว่าโอ้เป็นที่ชอบใจนะในที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็เลิกเป็นที่ชอบใจเพราะว่าสังขารทั้งหลายหมดความเลิกเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจเป็นธรรมดานี่คือปกติของสัพพะสังขารทั้งมวลเนี่ยล้วนแต่เป็นอย่างนี้ว่าในที่สุดก็หมดความพอใจอย่าไปคิดนะว่าโอ้ยมันน่าพอใจอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดเดี๋ยวก็เลิกพอใจนะตอนแรกแบบอะไรนะได้อะไรสักอย่างมาตื่นเต้นน่าดูเลยสิ่งเดียวกันเนี่ยนะ50ปีผ่านไปไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะตรงเรื่องนะบางอย่างเนี่ยนะโอ้ยตอนเช้าตื่นเต้นมากตอนเย็นก็แห้งแล้งเต็มทีแล้วนะเสียไปแล้วทำอะไรได้เพราะว่าอนิจจานุปัสสนาตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่าเป็นทุกข์ตามเห็นที่สิ่งที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตาตัวเอาใหม่นะเขาบอกว่าหลักการก็มีว่าตามเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่ามันเป็นทุกข์ไอตัวของไม่เที่ยงไอของที่มันตายเป็นธรรมดานี่แหละมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันจะอัตตามาจากตรงไหนมันดีมาจากตรงไหนมันน่ายึดถือมาจากตรงไหนก็เลยตามเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ตามเห็นสิ่งที่มันทุกข์ว่าในของไม่เที่ยงและเห็นไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตาไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยมันน่าเบื่อไหมน่าเบื่อไหมที่จะต้องคอยดูแลปกปักรักษาคอยตรงกันข้ามกับนิพพิทาคือนันทิควรไหมที่จะตามเพลิดเพลินก็บอกไม่ก็เลยตามเห็นแต่ความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเนี่ยถามว่าก็คลายกำหนัดใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นที่ตั้งแห่งความคลายกำหนัดเป็นธรรมดาอย่าคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นชอบตลอดไปไม่เนี่ยนะแล้วก็ตามเห็นว่าสิ่งนั้นแหละเป็นของที่มีความดับไปเป็นธรรมดาหน้าสละคืนหน้าบริจาคให้วัตตะเธอไม่เอาแล้วเนี่ยนะวัตตะก็จงเป็นของวัตตะเธอก็น้อมไปเพื่อปฏินิสัคคาก็คือสละออกไปพันอนุปัสสนา7นี่แหละอนุปัสสนา7บวกกายเรียกว่ากายานุปัสสนาอนุปัสสนา7บวกเวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาอนุปัสสนา7บวกจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาถ้าอนุปัสสนา7บวกธรรมเรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็เจริญอนิจอนุปัสสนา7ในกายเวทนาจิตธรรมถ้าปฏิบัติตามนี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่ทีนี้จงเป็นผู้มีศีลตอนแรกบอกว่าพึงเป็นผู้ทำบริบูรณ์ในจตุปาริสุทธิศีล นะเป็นผู้ประกอบในการฝึกจิตของตนด้วยสมถะทำฌานไม่ให้เหินห่างประกอบด้วยเรียกว่าวิปัสสนายสมนาคโตประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะอนุปัสสนา7เสร็จแล้วบอกว่าพรูเหตาสุญญาคารานังเป็นผู้ยังสุญญาคารให้เจริญอธิบายว่าพรูเหตาสุญญาคารานังนี้ภิกษุเรียนเอากรรมฐานด้วยอำนาจสมถะและวิปัสสนาแล้วเข้าไปยังเรือนว่างตลอดวันและคืนอันนี้เรียกว่าเจริญสุญญาคารก็เรียกว่าไปพอกพูนสุญญาคารเนี่ยนะหมายความว่าเข้าใจหลักการอบรมทั้งสมถะและวิปัสสนาแล้วถ้าเราไปอยู่ที่อะไรนะที่มันชุลมุนวุ่นวายนี่เจริญยากไหมนะเจริญยากเนี่ยนะเพราะว่าเพราะเชื่อลองไปเดินอยู่ตลาดนัดและเจริญอนุปัสสมถะวิปัสสนาดูเถอะดูท่าจะยากเพราะการที่จะเจริญสมถะวิปัสสนาได้ดีก็ต้องที่ไหนท่านบอกว่าสุญญาคารเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปเจริญตัวสุญญาคารแต่ไปอยู่ที่สุญญาคารเพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ถ้อยคำเพียงเท่านี้เพียงเท่าไหนคำไหนถ้อยคำเพียงเท่านี้มาจากไหนมาจากคำว่าภิกษุนั้นควรทำบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมเครื่องสงบระงับจิตของตนทำฌานไม่ให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนในสุญญาคารดูข้อ74น่าจะเห็นชัดมีอยู่3บรรทัดแค่นั้นแหละภิกษุนั้นควรกระทำให้บริบูรณ์ในศีลอันนี้เป็นอะไรเป็นอธิศีลสิกขาประกอบพร้อมด้วยเครื่องระงับจิตของตนทำฌานไม่ให้เหินห่างอันนี้เป็นอธิจิตตสิกขาประกอบด้วยวิปัสสนาอันนี้เป็นอธิปัญญาสิกขาถ้าจะเจริญสิกขา3ให้บริบูรณ์อยู่ที่ไหนสถานที่ก็คือสุญญาคารเนี่ยนะก็คือพูดถึงสถานที่เมื่อสุญญาคารแล้วก็อบรมในการเจริญศีลสมาธิวิปัสสนานั่นแหละส่วนด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ก็คือคำที่กล่าวไปนี้เนี่ยเทศนาแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเริ่มด้วยสามารถการยกอธิศีลสิกขานั้นขึ้นแสดงก่อนนะแสดงก่อนเป็นเริ่มแรกนั้นสิกขา3อย่างไรก็ต้องเป็นไปโดยลำดับเพราะรวมสมถะวิปัสสนาเข้าด้วยกันเพราะเหตุที่สมถะและวิปัสสนามีศีลเป็นประทัดฐานประทัดฐานนี่แปลว่าฐานะนี่แปลว่าเหตุปะทะปะดะตัวนั้นเนี่ยประทัดฐานเนี่ยนะแปลว่าใกล้พันเหตุใกล้ของศีลก็คือขออภัยเหตุใกล้ของสมถะวิปัสสนาก็คือศีลเป็นเหตุใกล้ของสมถะวิปัสสนาถ้าที่ใดพูดศีลให้รู้ว่าที่นั่นจะต้องมีสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยเหมือนกับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เป็นข้าศึกของตัณหาถ้าที่ใดพระพุทธเจ้ายกตัณหาขึ้นที่นั้นให้รู้เธอว่าเครื่องเนิ่นช้ามาหมดเลยคือมานะและทิฏฐิเพราะอะไรถ้าพูดตัณหาที่ไหนตัณหามันเป็นเหตุใกล้ของมานะตัณหาเป็นเหตุใกล้ของทิฏฐิถ้าพระพุทธเจ้าพูดตัณหาที่ไหนให้รู้เธอว่าที่นั่นมีมานะและทิฏฐิด้วยฉันใดที่ใดพระพุทธเจ้าพูดถึงศีลให้รู้ว่าที่นั้นพูดถึงสมถะและวิปัสสนาด้วยเพราะศีลเป็นเหตุใต้ของสมถะวิปัสสนาถ้าที่ไหนพูดตัณหาขอให้รู้ว่าที่นั่นพูดมานะและทิฏฐิด้วยเพราะอะไรเพราะตัณหาเป็นเหตุใต้ของมานะและทิฏฐินั่นเองอันด้วยคำเพียงเท่านี้คำว่าควรทำให้บริบูรณ์ในศีลอันนี้เป็นอธิศีลสิกขาประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างอันนี้เป็นอธิจิตตสิกขาประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนานะประกอบด้วยวิปัสสนานี้เป็นอธิปัญญาสิกขาคำว่าพอกพูนสุญญาคารก็คือรวมสิกขา2ก็คืออธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาอธิจิตตสิกขาคือสมถะอธิปัญญาสิกขาคือวิปัสสนาพันถ้อยคำเหล่านี้ก็คือศีลสมถะและวิปัสสนาที่จริงในข้อ74ที่เรียกว่าความหวังที่1เนี่ยนะแปลภาษาไทยอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าถ้าเธออยากจะเป็นที่รักของคนอื่นนะศีลสมถะวิปัสสนาให้ดีก็แล้วกันนั่นหนึ่งบอกว่าถ้าเธออยากให้คนอื่นชอบศีลสมถะวิปัสสนาให้ดีถ้าอยากเป็นที่เคารพของคนอื่นก็ศีลสมถะวิปัสสนาให้ดีถ้าอยากให้คนอื่นยกย่องรักษาศีลเจริญสมถะวิปัสสนาให้ดีก็แล้วกัน นะมันก็ศีลสมถวิปัสสนานี่แหละเป็นคุณธรรมทำให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสัพพรหมจรรย์ทั้งหลายเนี่ยนะนี่มาดูข้อในหน้า416อีกครั้งที่บอกว่าบทว่าอัจฉตังเจโตสมถะมนุยุตโตนิรากะตัจฉาโนเนี่ยนะพระองค์ตรัสถึงความที่จิตเป็นเอกคตาว่าอนุรักษ์ศีลเอาไว้ได้ทีเดียววิปัสสนายะพระองค์ตรัสกำหนดสังขารว่าอนุรักษ์ศีลไว้ได้คือตรงนี้แปลว่าสมถะก็รักษาศีลตอนแรกนี่รักษาศีลเพื่อให้สมถะเกิดเสร็จแล้วสมถะพอเกิดขึ้นก็รักษาศีลตอนแรกรักษาศีลให้ดีเพื่อให้เจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาจริงๆวิปัสสนาเป็นเครื่องรักษาศีลอธิบายว่าอย่างไรถามว่าความที่จิตเป็นเอกคตาจะตามรักษาศีลเอาไว้ได้อย่างไรอนุรักษาอนุรักขะอนุรักษ์ตัวนั้นน่ะแปลว่าตามรักษานะพวกอนุรักษ์นิยมแปลว่าพวกตามรักษานะนี่ก็เหมือนกันบอกว่าเอกคตาจิตหรือจิตที่เป็นเอกคตาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะตามอนุรักษ์ศีลได้ยังไงจะตามรักษาศีลได้อย่างไรตอบว่าผู้ใดไม่มีจิตเป็นเอกคตาพวกฟุ้งซ่านเนี่ยนะผู้นั้นเนี่ยเมื่อความป่วยพยาธิความเจ็บป่วยเกิดขึ้นย่อมเดือดร้อนเขาถูกพยาธิรบกวนความเจ็บป่วยรบกวนกระวนกระวายก็เลยต้องทำให้ศีลขาดจึงจะกระทำพยาธิให้สงบได้นะพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนอย่างว่าคนที่สมถะไม่ดีเนี่ยนะมันมีบางอย่างที่เรียกว่าจะต้องขาดศีลขาดแล้วสุขภาพจะดีพวกนี้ยอมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะใจไม่ตั้งมั่นจิตใจฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายนะพวกนี้นะเวลาอย่างสมัยใหม่นี่เห็นชัดไปหาหมอนะแล้วหมอแนะนำบางอย่างที่หมอไม่รู้วินัยหมอแนะนำว่าทำอย่างนี้สิท่านทำอย่างนั้นสิท่านเชื่อหมอเลยเสียศีลเลยเชื่อหมอแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยในที่สุดก็เลยศีลขาดเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่มีสมาธิไม่มีความฟุ้งซ่านขาดความมั่นใจพอไม่มีความมั่นใจเขาแนะนำบางอย่างยอมเสียศีลเลยเกรงใจหมอที่สุดก็บอกกลัวหมอจะว่าเอาเขาว่างั้นบอกโอ้ยทำไมเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างนะหาหมอเสียตังค์ด้วยยังแบบกลัวแต่พระพุทธเจ้ารักษาให้ปัจจัยสี่ทุกอย่างไม่กลัวพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเอกคตาสมาธิเนี่ยทำให้ช่วยรักษาศีลไว้ได้เพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยบางทีโอ้ไม่แน่ใจเลยว่าเราจะรักษาศีลได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ทำสมาธิให้ดีถ้าฝึกเอกคตาได้ดีจนจิตไม่ฟุ้งซ่านสมาธิที่ดีนี่แหละมันจะไม่จะเป็นตัวที่ทำให้รักษาศีลเอาไว้ดีเพราะว่าผู้ใดมีจิตเป็นเอกคตาผู้นั้นข่มความเจ็บปวดข่มพยาธิหรือความเจ็บปวดเอาไว้ได้เข้าสมาบัติขณะที่เข้าสมาบัติทุกข์ก็ย่อมปราศจากไปความสุขที่มีกำลังมากกว่าก็ย่อมเกิดขึ้นมันจิตที่เป็นเอกคตาย่อมตามรักษาศีลเอาไว้ด้วยประการฉะนี้มันถ้าอยากรักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้มั่นคงเนี่ยนะสมถะนี้เป็นเครื่องคุณธรรมช่วยให้รักษาศีลเนี่ยนะก็เรียกว่ามัวแต่ถ้าขณะที่เข้าสมาธิอยู่ก็ลืมความเจ็บลืมความปวดก็ไม่สนใจเนี่ยนะไม่สนใจรักษาก็รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ถึงรักษาได้มันก็ตายวันยังค่ำนั่นแหละเชื่อเพราะฉะนั้นก็เป็นหนักใจถึงทำไมต้องไปยอมเสียศีลเสียธรรมเป็นต้นด้วยเพราะฉะนั้นสมาธินี่ช่วยทำให้รักษาศีลไว้ได้เนี่ยนะช่วยให้รักษาศีลเพราะอย่าลืมว่าศีลนี่เป็นคุณธรรมที่มีอุปการะมากศีลเป็นช่วยให้เป็นคุณเครื่องเป็นคุณธรรมช่วยให้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นถ้าศีลขาดนี่ก็ถือว่าอันตรายมากเพราะฉะนั้นสมาธิที่เราฝึกไว้ดีเนี่ยเป็นคุณเครื่องช่วยให้ตามรักษาศีลเอาไว้ได้เนี่ยนะคำว่าเอกคตาก็คือความไม่ฟุ้งซ่านที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยนะคนที่มีสมาธิก็ถือว่ามีเครื่องอยู่เนี่ยนะคนที่มีสมาธิก็ชื่อว่ามีเครื่องอยู่คำว่ามีสมาธิไม่ใช่นิ่งแล้วหลับสนิทเลยไม่ใช่นะสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้แปลว่านิ่งแล้วหลับไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหมายถึงกรรมฐานทั้งหลายเช่นเมตตาเป็นต้นเนี่ยนะจิตการอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาหรืออยู่ด้วยอานาปานสติอะไรเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความไม่ฟุ้งซ่านที่นี้ถามว่าการกำหนดสังขารกำหนดสังขารหมายถึงการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยช่วยตามรักษาศีลให้อยู่ได้อย่างไรเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ช่วยปกปักรักษาศีล ให้ศีลได้เป็นไปได้อย่างดีเนี่ยนะการเจริญวิปัสสนาช่วยรักษาศีลได้อย่างไรตอบว่าผู้ใดไม่มีการกำหนดสังขารหรือผู้ใดไม่มีการเจริญวิปัสสนานะผู้นั้นย่อมรักสังขารอย่างรุนแรงหรือรักอัตภาพอย่างรุนแรงว่ารูปก็ของเราเวทนาก็ของเราสัญญาก็ของเราสังขารก็ของเราวิญญาณก็ของเราอู้มีแต่ของเรามีแต่ของเราผู้นั้นเมื่อเผชิญทุพพิกภัยอดอยากเข้าหรือพยาธิภัยเนี่ยนะทุพพิกภัยอาหารก็หายากเจ็บป่วยเป็นต้นก็ทำลายศีลแล้วก็ถนอมอัตภาพเอาไว้แสดงว่าตามรักษาร่างกายตามรักษาผมขนเล็บฟันหนังไม่ได้ตามรักษาศีลนะก็มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเวลาเดินทางรอนแรมไปที่ใดที่หนึ่งไอ้ความรักตัวกลัวตายเนี่ยนะไม่รู้ว่าของประเคนไม่ประเคนก็ฉันไว้ก่อนละว่างั้นนะเก็บฉันไปหมดอ่ะพอเจ็บป่วยเข้าก็ไม่สนใจแล้วเนี่ยนะตามรักษาเขาบอกว่าถ้าชีวิตอยู่ได้เดี๋ยวอย่างอื่นก็ตามมาหมดอ่ะพวกนี้หวงตามรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบเหล่านี้เอาไว้ไม่ได้ตามรักษาศีลเพราะยึดถือหวงแหนว่าขันห้าเป็นของเรามันพวกนี้ตามรักษาผมขนเล็บฟันหนังตัวเองไม่ให้มันเสียหายก็รักษาจนยอมทำลายศีลนั้นแต่ถ้าตามเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นต้นก็ไม่รู้จะไปเยื่อใยทำไมเนี่ยทำไมต้องทำลายอริยทรัพย์ตัวเองด้วยเป็นต้นเพราะว่าผู้ใดมีการกำหนดสังขารกำหนดสังขารก็คือการเจริญวิปัสสนาอนุปัสสนาเป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วผู้นั้นย่อมไม่มีความรักอย่างรุนแรงในอัตภาพคือผู้นี้ไม่มีความเสน่หาอะไรในอัตภาพคือก็ไม่ได้รักถึงขนาดเรียกว่ายอมเสียศีลเสียธรรมอ่ะนะเมื่อเขาเผชิญทุพพิกภัยพยาธิภัยเป็นต้นเห็นปานนั้นถึงแม้ว่าไส้ใหญ่ของเขาจะไหลออกมาข้างนอกถ้าหากว่าเขาจะสู้พร้อมสู้ซีดหรือขาดออกเป็นท่อนๆตั้งร้อยท่อนพันท่อนเขาก็ไม่ทำลายศีลแล้วถนอมอัตภาพไว้เลยเพราะการกำหนดสังขารหรือการเจริญวิปัสสนาช่วยให้ตามรักษาศีลได้เป็นอย่างนี้แลมีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งท่านเข้าไปในป่าแล้วโจรเนี่ยนะจับท่านมัดเอาไว้ด้วยใช้เถาหัวด้วนเนี่ยมัดให้นอนอยู่ในป่าเสร็จแล้วไฟไหม้ป่ามาเนี่ยนะถ้าท่านกระชากเถาหัวด้วนก็ขาดท่านหนีไปรอดไม่ได้แต่ถ้าท่านกระชากชีวิตไม่ขาดแต่ศีลขาดถ้าท่านรักษาศีลชีวิตก็ตายจะเลือกเอาอันไหนนะสำหรับผู้ที่เข้าใจสิกขาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้คุณของศีลสมาธิปัญญาเห็นคุณของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีท่านก็เลือกรักษาสิกขาในที่สุดไฟไหม้ท่านนะเป็นพระอนาคามีในที่สุดท่านก็เป็นพระอรหันต์นะครับว่าตายคากองไฟนะบรรลุมรรคผลคากองไฟก็น่าก็คือว่าคุ้มนะนั่นนะเพราะว่ารู้จักคุณค่าของศีลเป็นอย่างดีและคนที่ถูกไฟไหม้ตายเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดไม่ได้สิกขาทำไมทนได้ใช่ไหมเคยเห็นคนถูกไฟไหม้ไหมเคยเห็นคนถูกไฟไหม้ไหมก็เหมือนกับเนี่ยเวลาบ้านถูกไฟไหม้ไฟคลอกตายก็เห็นได้ข่าวว่าตายกันเยอะแยะนี่ก็ไม่เห็นบรรลุมรรคผลทำไมทนได้ล่ะที่จะรักษาศีลบอกโอ้ยทนไม่ได้ก็คือเนื่องจากว่าที่เป็นอย่างนี้นะก็คือไม่เห็นสาระของศีลไม่เห็นสาระของสมถะและวิปัสสนาก็เนื่องจากเห็นแต่ประโยชน์ใกล้ๆคือไอ้ความที่สายตาสั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เห็นแต่ขันห้าว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นไม่เห็นว่าเออเนี่ยถึงจะเป็นของเราแล้วมันจะอยู่กับเราได้นานไหมผมดกๆงามๆดำๆเนี่ยจะอยู่กับเราได้นานไหมบอกไม่นานหรอกไม่ได้พูดล้อเลียนคนอายุมากนะแต่เล่าให้คนอายุน้อยฟังมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปไหมเนี่ยนะฟันมันจะงามอย่างนี้ตลอดไปไหมเดี๋ยวก็หลุดแล้วก็ร่วงหมดแล้วแล้วผิวหนังล่ะโยมเขามาเล่าให้ฟังวันก่อนเนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยตกกระเทมไปหมดเลยเขาบอกว่าไม่รู้เป็นยังไงพออายุมากขึ้นมันแพ้ง่ายแล้วมันก็ตกกระไปหมดเลยเขาบอกงั้นเอามันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะเชื่อเหอะมันก็มีแต่คนงามหมดแหละ90-100ป่าไปแล้วก็ยังงามตามเดิมแต่นี่ไม่รอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกท่านถ้าใครที่รู้จริงๆอ่ะถึงจะตามรักษาสิ่งเหล่านี้แล้วมันเชื่อเราซะที่ไหนล่ะเอาตามรักษาผมขนเล็บฟันหนังแล้วมันเชื่อเราที่ไหนไหนที่สุดไม่เชื่อเราหรอกงั้นเราทำไมจะต้องไปเสียดายอะไรอาวรณ์ในเรื่องนั้นทำลายศีลทำลายธรรมถ้าทำลายศีลเท่ากับทำลายสุขคติใช่ไหมถ้าทำลายศีลก็เท่ากับทำลายสุขคติก็เปิดประตูอบายให้กับตัวเอง ทีนี้ปัญหาว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าผมขนเล็บเนี่ยนะมันจะมีผมชนิดที่เลวร้ายมากเนี่ยนะมีขนชนิดที่ใช้ไม่ได้เลยมีหนังมีเนื้อเอ็นกระดูกที่มันแหมเรียกว่าตอนนี้บอกไม่เอาไม่เอาแต่ว่าทุศีลไปแล้วทั้งไงมันก็ต้องเอาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันศีลเนี่ยนะถ้าคนที่ไม่เห็นคุณค่าของศีลที่เป็นเครื่องนำออกจากอะไรศีลเป็นคุณเครื่องนำออกจากอบายสมาธิเป็นคุณเครื่องนำออกจากอะไรจากกามภพถ้าศีลสมาธิปัญญาประชุมกันก็นำออกจากวัตตะเนี่ยนะนำออกจากสังขารทุกข์เพราะคนที่เจริญสมถะเป็นอย่างดีก็รักษาศีลเอาไว้ได้คนที่เจริญวิปัสสนาเป็นอย่างดีก็ช่วยตามรักษาศีลเอาไว้ได้เพราะใครที่รักษาทั้งศีลสมถะวิปัสสนาได้ดีก็รักษาไม่ให้ตกไปในกองทุกข์เอาไว้ได้เนี่ยนะผู้ที่รักษาสิกขาสามเหล่าดีผู้นั้นก็จะพ้นไปจากทุกข์สรุปว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณธรรมว่าภิกษุที่หวังคุณธรรม4ประการ4ประการมีอะไรบ้าง1เราพึงเป็นที่รัก2พึงเป็นที่ชอบใจ3เป็นที่เคารพ4เป็นที่นับถือของเพื่อนนับถือก็คือยกย่องนะเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสัพพรหมจรรย์ทั้งหลายไม่มีกิจอย่างอื่นที่ต้องไปทำหรอกที่แท้เธอพึงประกอบด้วยคุณคือศีลสมาธิและวิปัสสนาอบรมศีลสมาธิวิปัสสนาเพราะภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณคือศีลสมาธิวิปัสสนาย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือบูชาของเพื่อนสัพพรหมจรรย์ทั้งหลายอย่างที่พระองค์ตรัสว่าชนย่อมทำผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยทัศนะผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมผู้มีปกติกล่าวคำจริงผู้ทำการงานของตนให้เป็นที่รักสมมติว่าคนที่จะทำให้เป็นคนคำว่ารักเนี่ยเป็นบุคคลที่ตัวเองชอบใจที่สุดเนี่ยนะระหว่างคนทุศีลเนี่ยจะเลือกเอาคนทุศีลหรือเอาคนมีศีลก็เลือกเอาคนมีศีลเนี่ยเป็นที่ชอบใจจะเอาคนโง่หรือเอาคนฉลาดเป็นที่ชอบใจก็เอาคนฉลาดทัศนะตัวนี้แปลว่าปัญญามันพวกจะเอาคนมีปัญญาหรือคนไม่มีปัญญาเป็นที่ชอบใจก็เอาคนมีปัญญาเอาคนทุตั้งอยู่ในกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็ต้องเอาบุคคลที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเอาคนที่มีปกติพูดคำหลอกคำหรือพูดแต่คำสัตย์คำจริงเสมอต้นเสมอปลายก็เอาคำสัตย์คำจริงผู้ทำการงานของตนหรือว่าผู้ไม่ทำงานของตนนะทำงานของตนทำงานของตนก็คือการเจริญสิกขาสามเนี่ยที่เรียกว่างานของตนสรุปว่าใครที่มีศีลมีทัศนะคือปัญญาตั้งอยู่ในคุณธรรมคือสมาธิเป็นผู้มีสัจจะแล้วก็ทำประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ตนคนทั่วไปจะทำคนเหล่านี้ให้เป็นที่เคารพเป็นที่รักเป็นที่เคารพเขาไม่เอาคนที่สมมติว่าเอาคนไม่มีใครเอาคนทุศีลเป็นที่รักหรอกไม่มีใครเอาคนโง่เป็นที่รักหรอกทำไมเนาะคนโง่บางทีเหมือนกับว่าเหมือนเอาเป็นที่รักแต่จริงๆหลอกใช้งานสักครั้งแล้วก็ทิ้งไปแค่นั้นแหละนั้นจริงๆเนี่ยคนจึงไม่ได้ต้องการคนโง่อย่างแท้จริงอะไรเนี่ยไม่ได้ต้องการคนที่ตั้งอยู่ในอกุศลธรรมอย่างจริงจังอะไรไม่ได้ต้องการคนมุสาวาทอย่างจริงจังอะไรเพราะคนที่อยากถ้าสมมติว่าอยากจะให้คนอื่นรักเราภักดีต่อเราสัมพันธไมตรียืดยาวนานเราก็ต้องศีลดีมีทัศนะคือมีปัญญาตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้งหลายมีปกติพูดคำสัตย์คำจริงแล้วก็ต้องรู้จักว่าอะไรเป็นประโยชน์ของตนเนี่ยนะทำการงานของตนว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขถ้าปฏิบัติตามนี้คนเราอื่นเขาก็ทำเราให้เป็นที่รักนั่นแหละเนี่ยนะถ้าอยากจะพอใจถ้าสรุปจากคุณธรรมหมวดที่หนึ่งที่บอกว่าปรารถนาจะให้เป็นที่เคารพยกย่องของเพื่อนสัพพรหมจรรย์เนี่ยนะทำไงจตุปาริสุทธิศีลกระทำจิตของตนให้สงบระงับก็คือเจริญสมถะทั้งหลายวิปัสสนาคืออนุปัสสนา7ให้ดีแล้วก็หลีกเร้นบ่อยๆเจริญไตรสิกขาหลีกเร้นเจริญไตรสิกขาทั้งศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติได้ตามนี้ทำศีลสมาธิปัญญาให้มั่นคงอย่างนี้ก็จะเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องเป็นที่นับถือของเพื่อนสัพพรหมจรรย์ทั้งหลายเนี่ยนะพันใครที่ประสงค์ให้คนอื่นเคารพยกย่องนับถือไม่ใช่ว่าไปทำอย่างอื่นไปเที่ยวอะไรนะทุศีลให้คนอื่นยกย่องเขาอาจจะยกย่องจริงเพราะเขาไม่รู้แต่เขารู้เมื่อไหร่ก็รังเกียจหรือแกล้งทำเป็นโง่ให้คนอื่นเขาชมแต่ในที่สุดเขาก็รังเกียจอีกถ้าเราเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในคุณธรรมโอ้อวดเป็นต้น ตอนต้นอาจจะได้รับการยกย่องแต่ตอนท้ายก็ได้รับการดูแคลนถ้าเราพูดโกหกมุสาให้เขาเชื่อให้เขายกย่องแต่เขารู้ความจริงเมื่อไหร่ก็โอ้ยขุดมาด่าหมดอะนะถ้าเราเป็นคนที่ไม่สนใจประโยชน์ของตัวเลยไม่สนใจงานของตัวเองเลยโดยเฉพาะงานของตัวเองงานเพื่อโภคทรัพย์งานเพื่ออริยทรัพย์ไม่สนใจเลยเนี่ยนะคนอื่นเขาจะเอาเราไหมไม่นะก็คนที่อะไรนะภาระหน้าที่ของตัวเองเนี่ยไม่รับผิดชอบไปทำแต่เรื่องของคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยเนี่ยนะดูเหมือนว่าคนอื่นเขาตอนต้นเขาอาจจะชอบแต่ตอนท้ายจริงๆเขารังเกียจเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้เนี่ยนะเป็นที่ชอบใจของคนอื่นนะถึงตอนต้นเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดเขาก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่ว่าประโยชน์ทั้งหลายก็มีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งนะงั้นบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเหมือนเนี่ยมัวแต่ช่วยเหลือคนอื่นไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยช่วยคนอื่นได้จริงหรือทำไมอยากถามว่าถ้ารักษาผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้แม้แต่นิดเดียวหรือช่วยคนอื่นจริงหรืออาจจะคิดว่าช่วยก็ได้แต่จริงๆอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยมันก็พยายามแยกแยะให้ดีนะ